Habyarimana. Karibu mpenzi msikilizaji ufuate taarifa ya habari mchana huu. Leo na tuanze na muhtasari wake. Wachukuzi wa abiria mkoa wa Rumonge wanaotumia barabara ya Rumonge Bujumbura na minunguniko kuhusu pesa wanayolipa kwenye abiria zinazopatikana kwenye barabara hiyo kuwa ni nyingi, wakati ambapo gavana mkoa huyo anasema minunguniko hiyo haina msingi. Timu ya taifa namba Murugamba inashuka dimani usiku wa leo huko Rabat nchini Morocco ili kuchuana na timu ya taifa Morocco katika mchezo mwisho makundi kuwania kushiriki finali za kombe la mataifa barani Afrika, ambapo Burundi inahitajika kupata ushindi huku Jamhuri ya Afrika Kati na Mauritania zikitoka sare ili Burundi iweze kufuzu kwa mara nyingine tena mashindano ya AFCON. Na Guillaume Rozovi aliyekuwa kiongoza chama cha kifalme PMP amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. Kuna haya bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa na Tuseme Tebutsi. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii na habari ya msiba. Alikuwa kiongozi wa chama cha wafalme nchini Burundi PMP bwana Guillaume Rozovi amefariki dunia Jumatatu hii Machi 29 mwaka 2021. Hayati Rozovi amezaliwa mwaka 1956. Alipewa nyadhifa tofauti nchini kukiwemo kuwa balozi wa Burundi nchini Russia. Wasifu wa hayati Rozovi na mwenzetu Moise Misako. Mwanamfalme Guillaume Rozovi, mwanasiasa wa Burundi, alizaliwa mnamo mwaka 1956. Alianzisha mnamo Juni 1992 na Matias Timana chama cha maridhiano, Parti de la Reconciliation du Peuple kwa lugha ya Kifaransa, kabla ya kuunda mnamo Januari 12, 2005 chama cha wabunge wa kifalme cha Burundi Abagendera Banga, ambacho aliongoza wakati wa maisha yake yote. Rozovi alikuwa mkurugenzi wa kituo cha mafunzo na uhuishaji wa utamaduni wa Burundi Sebila kwa Kifaransa, kilichoanzishwa na serikali ya Burundi mnamo mwaka 2007. Katika uchaguzi wa bunge na urais mwaka 2010, chama cha wabunge cha kifalme cha Burundi kiliungana na chama darakani CNDD-FDD. Kwa muungano huo, Guillaume Rozovi alipata wadhifa wa kuwa balozi wa Burundi nchini Urusi hadi 2016. Kama mjumbe kwenye bodi ya wakurugenzi wa mkutano wa kimataifa wa falme, mwanamfalme Guillaume Rozovi alipenda kujua ukweli kuhusu mauaji ya mfalme Ntare wa tano, na kwamba wahusika na uhalifu huo wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Mwanamfalme huyo alimuoa Jeanne Ndabemeye na kuzaa naye watoto watatu. Shukrani mwenzetu Moise Misago. Na katika uhusiano na mshikamano kati ya raia wanaorejea nchini kutoka ukimbizini uliosalia unatajwa kuwa mzuri katika tarafa Gisuru ni mkoa wa Ruigi. Hata hivyo, msaada unaopewa raia wanaotoka kambini unapelekea waliosalia kuwa na wivu, na hali hiyo kuwapelekea wanaorejea kutojisikia huru. Viongozi tawala tarafani hapo wanawahimiza raia waliosalia kuwapokea vyema wanaorejea na kuwasaidia kadiri wezavyo, kutokana na kuwa msaada huyo hupewa wanaorejea pekee na wengi msaada huyo hauzidi kipindi cha miezi mitatu. Ni habari yake mwandishi wetu mkoani Ruyigi Jean-Claude Shimirimana, inayosomwa na Moise Misago. Mapokezi mazuri pamoja na kusaidiwa katika lishe ni mojawapo mwa yale Warundi walirejea watarafani Gisuru mkoani Ruyigi wanasema kuridhika nayo. Baadhi ya wale walirejea pamoja na wale walisalia kwenye kijiji Rukobe tarafani Gisuru wanashuhudia hali hiyo. Wanasema kwamba mbali na umaskini ambao unakabili wananchi, walipokelewa vema. Hata hivyo, msaada unaopewa Warundi wanarejea huzua wivu kwa wale ambao walisalia kwenye vijiji, jambo ambalo linawakera Warundi walirejea kutoka uhamishoni. Wivu huo tayari kuwafikia viongozi wa utawala tarafani Gisuru. Gadini Nganza, katibu tarafa, anafahamisha kwamba taarifa ambazo anazo zinathibitisha kuwa uhusiano ni mzuri kati ya raia walitoka uhamishoni pamoja na wale walisalia kwenye vijiji. Kiongozi huyo wa utawala anatolea wito raia walisalia kwenye vijiji kupokea vema ndugu zao wanarejea, na kusaidiana, akidai kuwa msaada wanapewa na rejea hauzidishi miezi mitatu. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kama inavyokujia kutoka mjini Bujumbura. Ni saa 7 na dakika 27 majira Afrika kati. Na sasa tufungue kurasa wa michezo. Timu ya taifa inamba Murugamba inashuka dimbani mjini Rabat nchini Morocco kuchuana na timu ya taifa ya taifa hilo saa 3 usiku majira Afrika kati kwenye mchezo wake wa mwisho kwenye michuano ya kutafuta tiketi ya kushiriki finali za kombe la mataifa barani Afrika itakayopigwa nchini Kameruni mwaka 2022. Inamba Murugamba wanatakiwa la kuli hali kushinda mtanange huo huku timu za Mauritania na Jamhuri ya Afrika Kati kutoka sare ima Jamhuri ya Afrika Kati ishinde katika mchezo utakaopigwa baadaye saa 9 alasiri. Burundi hadi sasa inachukua nafasi ya 3 na alama 5 katika kundi la 5 ima A linaloongozwa na Morocco ikiwa na alama 11, Mauritania alama 6 huku Jamhuri ya Afrika Kati ikichukua nafasi ya 4 na alama 4. Na kwa sasa tujielekeze mkoani Rumonge ambapo wachukuzi wa abiria mkoani hapo wanasema kukerwa na idadi kubwa ya abiria ambazo zinapatikana kati ya mikoa ya Rumonge na Bujumbura na kuomba abiria hizo zipunguzwe. Tuwasikilize wachukuzi hao ambao walihojiwa na mwandishi wetu mikoa ya Rumonge na Bururi Jean-Pierre Misago. Bariere kwa sababu bariere zinakuwa nyingi, wangepunguza bariere kwa sababu mbele tulikuwa nalipa 500 kwa hiasi, nani kwa stere 1000, lakini sasa hivi imeshapanda bei, wanapandisha 2000 kwa stere, hiasi 1000, na bariere zishakuwa nyingi. Sasa hivi magara kuna bariere, kitaza bariere, unaona kabisa, tena nyingine bariere sasa zinakuwa nyingi mpaka zinatuchanganya. Kwa hiyo tunaomba tu wangepunguza bariere, ukakuwa hata moja Rumonge basi na ile kabisa, kwa sababu ni province ya ile Lirare, ikakuwa na ile kabisa basi, lakini Rumonge bariere kama 4 ni nyingi, province moja ndio tunaomba wapunguze. Kuhusu vitu vya mabarieri ya taxi ya komine, yani tungeomba wangepunguza kidogo, kwa sababu sisi tunapakilia hapa Rumonge na Bujumbura. Sasa tunapakilia Rumonge na Bujumbura, hizo zingine taxi za nyingine makomine, tungeomba waturahisishie waziondolewe, imana tunapakilia hapa Rumonge na Bujumbura. Tungeomba sasa hizo taxi waziondoe kwa niaba ya kuturahisishia sisi wananchi, ili tupate wepesi katika kazi yetu. Maana unaweza kuamka asubuhi wakutana sehemu ambayo palikuwa hamna barieri, unakutana pako barieri. Sasa ukiuliza bwana, hii barieri nani aje, unakwambia ni ya komine, tunataka ushuru. Basi unafika unachukua ushuru unalipa unaenda, kwa sababu hujui ni aje. Lakini vyote ni vizuri, lakini tulikuwa tunaomba ingekuwa vizuri wangelikuwa wanatuambia bwana, wanatufanyisha mkutano kuja parking, kuna mambo yamebadilika kwa niaba hii na hii na hii, kwa sababu tuliona kwamba labda kutozea kwenye parking kuna zingine gari ambazo bazi zinapita bila kutoa ushuru. Ndio maana tuliamua twende tuzuilie kwenye matokeo ya komine, kama vile mwishoni wa komine, ukivuka komine ndio unakuta barieri. Ndio tutataka tufanye hivyo, kwa sababu pasiwe gari za kutupita hapo, naweza kuwa vizuri, lakini hawaji kutuambia, hawatuambii bwana niaba ya hizi barieri ni hii, wote tunaamka tunakuta barieri wanakupata ni kulipa hela. Naam, ni wachukuzi wa mkoa wa Rumonge kusini mwa taifa hili wakitoa malalamiko yao kuhusu beria na pesa ambayo ushuru unatozwa kwa kila beria. Na kwa upande wake gavana wa mkoa wa Rumonge anabaini kuwa minunguniko hiyo ya wachukuzi kuwa wanatozwa ushuru wanapoingia kwenye kila tarafa za mkoa anaongoza haina msingi. Consolateur Nitunga, gavana wa mkoa wa Rumonge, anafahamisha kuwa beria ambazo wachukuzi wanadai wali kuwa kilipishwa ushuru zimepunguzwa kwa faida ya usafiri na kwa faida ya serikali. Tumsikilize gavana Consolateur Nitunga akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyabifutse. Abashoferi bo bari ko baravuga ivyo bintu nibaza yuko haraho bihendeye, kuko cyumwe umenya nuko amabariyeri twari dufise kuva mu kigwe na madereva wanaosema hayo, ninadhani wanajidanganya. Mnachopaswa kutambua ni kwamba vizuizi tulivyokuwa tumeweka tangu Kigwena hadi Kilasa kwenye mpaka wa Rumonge na mkoa wa Bujumbura tulivipunguza. Napenda niwafahamishe kuwa hatua imechukuliwa baada ya kupata malalamiko na kuyashughulikia kwa kuweka kizuizi kwenye mpaka wa kila tarafa. Ninajua kuwa Muhuta ilikuwa na vizuizi viwili, lakini inabaki na kimoja tu, hata Bugarama kiko kwenye mpaka wa Muhuta. Vizuizi vinavyobaki vinasaidia wote, ikiwa ni serikali kukusanya kodi ama wao kuendelea safari bila kukawia. Kwa hiyo madereva wanaoleta kisingizio cha wingi wa vizuizi wana malengo mengine yasiyo ya kujenga taifa. Kwanza nataka niwatangazie kwamba kilomita kati ya Bujumbura na Rumonge zinapata 70. Wanadanganya. Hawakuwa wanalipia Rumonge na mwisho Bujumbura. Ni uongo, maana kila tarafa inatoza kodi hasa wanapopakia ndani mwake. Sielewi kwa nini wanasema kuna vizuizi vingi badala yake tumevipunguza. Vilikuwa 7 lakini hivi ni 4. Kwa hilo kuna kitu fanyika kuwarahisishia. Ahubwo twaregabanyije yararenga ndwi ubu yasigaye arane. Sigura rero ko ari cyo twakoze mu kubandana tuborohereza. Alisikika ni gavana mkoa wa Rumonge Consulater Nitunga akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niwavivutse. Na sasa tuelekee kule Ngozi. Ni wafanyabiashara kwenye soko kuu la mkoa huo wa Ngozi watolewa wito wa kununua vijichupa vinavyotumiwa katika kuzima moto na pia kulipia bima ya bidhaa zao katika mashirika bima. Yamefahamishwa hayo katika mkutano kati ya gavana wa mkoa huo bwana Epipodi Baranyikwa na wafanyabiashara kwenye soko hilo Ijumatatu hii. Ni baada ya kuripuka sokoni hapo moto ambao ilikuwa ni Jumamosi na kuteketeza baadhi ya bidhaa za wafanya biashara. Kwenye mkutano huo aidha kumetolewa fikra kusanya pesa ambayo itasaidia waliopata hasara kutokana na moto ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku za biashara. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi ya Apollinaire Muzagara. Na kabla ya kutamatisha taarifa ya habari hapa tena muhtasari wake. Wachukuzi wa abiria mkoa wa Rumonge wanaotumia barabara Rumonge Bujumbura wana minung'uniko kuhusu pesa wanayolipa kwenye viziwizi mabiria vinavyopatikana kwenye barabara hiyo kuwa ni vingi, wakati ambapo gavana mkoa anasema minung'uniko hiyo haina msingi. Na timu ya taifa inamba Murugamba inashuka dimbani usiku wa leo saa 3 usiku kule Rabati mchini Moroko ili kukabiliana na timu ya taifa ya Moroko. Na Burundi inatakiwa kupata ushindi ili iweze kufuzu, na itafuzu endapo ikipata ushindi ni wakati ambapo timu za Mauritania na Jamhuri ya Afrika Kati zitatoka sare. Na Guillaume Ruzovio alikuwa kiongoza chama cha kifalme PMP amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. Ni kutolea shukurani uwe ambao umeweza kunitegea sikio, bila kusahau fundi mitambo ambaye tulikuwa naye ni Tusemi Tebuts. Jina langu ni Bali ni Firmana. Kwa heri kwa muda. Punde matangazo yanaendelea. Tukutane kunako majaliwa saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi.